نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله التغيير سنة الله في خلقه إن الإسلام وجه الله mabadiliko ni mwenendo wa Allah tabaraka wa ta'ala kwa waja wake. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lah. Allah tabaraka wa ta'ala anasema hakika Allah tabaraka wa ta'ala hawabadilishi watu hali walizonazo katika neema alizowapa na afya aliyowapa na heshima aliyowapa na maisha mazuri aliyowapa mpaka wao watakubadilisha katika nafsi zao wakenda kinyume na vile walivyoelekezwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah tabaraka wa ta'ala anapoangamiza watu, basi hakuna anayeweza kuwasaidia na kuondolea adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Utaona katika aya hii Allah tabaraka wa ta'ala ametaja neno at-taghyiru mara mbili, mabadiliko, na mara ya kwanza akalinasibisha kwake إن الله لا يغير حقيقة الله هذا دليشي نما بدليكو ينطوكا قو الله نما بدليكو يهشما اتقوكو نبوكو نما إيشا يليكو مورا كويندا كتك هالي يكينيوم نهيو أنا سيما سبحانه وتعالى حتى يغيروا ما بأنفسهم فكواجا وتقبدليشا يالي وليونيرو namna walivyoelekezwa wakafanya kinyume, namna walivyofundishwa wakabadilisha taa kwa maasiya, wakabadilisha tauhidi kwa shirki, wakabadilisha sunna kwa bid'a. Watu wakibadilisha na Allah tabaraka wa ta'ala anawabadilishia. Na Allah akaeleza katika sura nyingine, katika surati al-Anfal, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله تبارك وتعالى نسيب هاي ما يكتواتك كما بدلكم كنا قوها المايا منشا unapo adhabu za Allah katika maradhi na mitihani mbalimbali ni pale watu wanapokuwa wamebadilisha yale walionayo katika nafsi zao, ndipo Allah tabaraka wa taala naye anawabadilishia yale aliyowapa katika neema zake. Ikawa alikuwa amewapa neema ya afya yakawaingilia maradhi, alikuwa amewapa neema ya maisha mazuri ikawaingilia maisha magumu, ni kwa sababu ya waja kubadilisha na kuacha mwongozo waliopewa na Allah tabaraka wa taala. Na watu wakibadilisha kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri, wakaacha maasi wakaingia katika taa, wakaacha ushirikina wakaingia katika tauhid, wakaacha bid'a wakaingia katika sunna, Allah tabaraka wa taala atawabadilishia yale waliokuwa nayo katika magumu na atawawekea wepesi katika mambo yao. Rawal Imam Ibn Majah fi Sunan, ameipokea hadithi al-Imam Ibn Majah katika Sunan, hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qal, anasema Abdullah, aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal, alikuwaletea Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ya ma'ashara al-muhajirin, enyi mkusanyiko wa muhajirin, khamsun idha tulitum bihim wa a'udhu billahi an tudrikuhum, mambo matano pindi mtakapotahiniwa na Allah tabaraka wa ta'ala, na namuomba Allah akulindeni na mambo hayo matano. Mambo haya matano Mtume akayataja na kuzitaja adhabu zake zinazopatikana kwa mambo hayo matano. Akasema sallallahu alayhi wa sallam, lam tadhhar al-fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha, watu hawatadhihirisha maasi, uzinifu na maasi mengine mpaka wakawa wanayatangaza maasi yao, illa fasha fihim at-ta'un wal-awja'u allati lam takun madat fi aslafihim, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala atawaelezea maradhi, magonjwa ambayo hayakuwepo kwa wale waliopita kabla yao. Watu watakapodhihirisha maasi wakayatangaza maasi yao wakajigamba kwa maasi yao, Allah tabaraka wa ta'ala atawaletea maradhi, maradhi ambayo hayakuwepo kwa wale waliopita kabla yao. Na hili tulishuhudia katika maisha yetu, maradhi yamekuwa makubwa na maradhi yamekuwa mengi, maradhi ambayo kwa wale waliopita kabla yetu hawakuwa nayo. Hii ni kwa sababu ya kuenea kwa maasi, uchafu wa uzinifu na watu kuutangaza uzinifu wao. Jambo la pili akasema sallallahu alayhi wasallam, walam yamkusu almikyala walmizan, na wala watu hawatapunguza katika biashara zao vibaba vya kupimia na mizani zao, wakawaibia watu katika mizani, illa ukhidhu bisinina wa shiddati almauna wa jawri sultani alayhim, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala atawapa maisha magumu na atawaletea ukame na watawala waovu wasiokuwa na huruma na watu wao. Na haya tunayashuhudia katika maisha yetu ya leo, namna gani watu wafanya biashara katika vipimo vyao wanaiba, watu wanapunguza katika mizani na watu wanapunguza katika vibaba vyao, na hili linapelekea kuleta ukame, kupata mvua isiyokuwa na kuotesha mimea, lakini pia vile vile maisha yanakuwa magumu. Tunashuhudia kila mmoja analalamika maisha ni magumu, na tunashuhudia namna ya watawala walivyo na kutokuwa na huruma na watu wao. Haya ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la tatu akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yudu zakata amwalihim, na wala watu hawataacha kutoa zaka za mali zao, illa munu qatara min as-samaa wala min al-bahaa'im wala min yunthiru, na watu hawataacha kutoa zaka katika mali zao isipokuwa itazuliwa mvua kutoka mbinguni. Mvua haitonyesha, yani mvua itakuwa haina heri na watu, itanyesha mahali pasipohitajika kulimwa, na kama wasingalikuwepo wanyama katika ardhi, basi mvua isingenyesha. Kwa hivyo tabia ya watu kutoa zaka za mali zao, wenye mifugo kutoa zaka za mifugo yao, wenye mazao kuacha kutoa zaka ya mazao yao, wenye biashara kuacha kutoa zaka za biashara zao, inapelekea kupoteza mvua na inapelekea kuleta maisha ya kuharibika kwa waja. Akasema jambo la nne Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yanqudu ahada Allahi wa ahada rasuli, na wala watu hawataivunja ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaacha kutekeleza yale waliofundishwa na Allah, wakaacha kuyafuata yale walioelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa sallata Allahu alayhim aduwan min ghayrihim fa aqadu ba'd ma fi aydihim, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala atawasalitishia maadui wasiokuwa wao, yani wale wasiokuwa Waislamu wataingia katika miji ya Waislamu na watachukua baadhi ya mali zao. Hii ni kutokamana na wao kuvunja ahadi ya Allah na kuvunja ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jambo la tano akasema sallallahu alayhi wasallam, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا سلط الله بينهم ولم ينغزواه هواتواتك هكوم وكتاب شمولواه بدل ياكوكا ولا شموا ما أذي يالي أن يترمش الله تبارك وتعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم, isipokuwa Allah atajalia magomvi baina yao, watagombana wenyewe kwa wenyewe. Na hili tunashuhudia katika maisha yetu Waislamu, ni namna gani Waislamu wanapogombana wao kwa wao, wanapopigana wao kwa wao. Mkiziangalia nchi za Waarabu na mkiziangalia nchi za Waislamu, mtaona namna wanapopigana wenyewe kwa wenyewe. Haya ameyazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajaondoka duniani. Aljazaa'u min jinsi al-'amal, malipo wanalipwa watu vile wanapofanya. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah habadilishi watu mpaka watu watakubadilisha yale walionayo katika nafsi zao. Allahu akbar. أيها المسلمون عباد الله, أي وإسلام واجه الله, ملحل أكبوز ومتكيز ويتقوى منين جمعان لفنك. روى الإمام أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, أما يبكي حديث عبد الله بن عمر كتوك فمتوم صلى الله عليه وسلم. أنسيما صلى الله عليه وسلم, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم صلى الله عليه وسلم أتوانبيا كتك حديثي, watu watakapoanza kufanya biashara kwa riba, ikawa watu wanauziana kwa riba, wanakopeshana kwa riba za aina mbalimbali na kwa sampuni tofauti tofauti, hilo ni kosa la kwanza. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam, waradaitum bizari, watu wakaridhishwa na kilimo, wakalima kwa wingi na wakashindana katika kilimo. Lakini pia waakhadhtum adnab albaqara, na watu wakashika mikia ya ng'ombe, kwa maana ya kwamba ya ufugaji, wakaacha kuipigania dini ya Allah, wakaacha kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atawasalitishia udhalili, unyonge, na hata uondoa unyonge huo na udhalili mpaka wao warudi katika dini. Kwa hiyo hatuwezi kubadilika na hatuwezi kubadilishiwa yale tulionayo mpaka sisi tuwe tayari kurejea katika dini ya Allah, kurejea katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na watu wakayaacha yale waliyozoea katika maisha yao, wakarudi katika yale walioelekezwa na Mola wao, ndipo Allah atazibadilisha hali zao. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, tunashuhudia namna hali zilipo na namna mambo yanapozidi kuharibika. Hatuwezi kufanikiwa katika dunia yetu na pia hatutaweza kufanikiwa katika akhera yetu mpaka turudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dini tunayotakiwa kurudi sio dini tuliyokutana nayo wazee wetu, na sio dini tuliyozoea katika miji yetu, ni ile aliyokuja ifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hiyo ndiyo ambayo imeahidiwa kupewa nusura na Allah, kama alipopokea hadithi al-Imam Ahmad wa ghairi min hadithi Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, takunu nubuwata fikum ma shaa Allahu an takunu thumma yanfa'uha Allahu idha shaa an yanfa'aha, utakuwa utawala wa utume kwenu kwa muda ambao atataka Allah tabaraka wa ta'ala, kisha utawala huo wa utume utaondoka pale atakapotaka Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma takunu khilafata ala minhaji nubuwa, kisha utakuja utawala katika khilafa ya njia aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fatakunu ma shaa Allahu an takunu, na utawala huo utakaa katika muda atakaotaka Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yanfa'uha idha shaa an yanfa'aha, kisha utaondoka utawala huo pale Allah atakapotaka kuondoa utawala huo. Thumma takunu mulkan aadhan, kisha utakuja utawala aadhan ay wirathiya, ufalme, utawala wa kifalme ambao ni utawala wa kurithishana. Utawala akifa mtawala anapatia kurithi mtawala mwingine, na utawala huo wa ufalme fatakunu mashaa Allahu an takunu, na wenyewe utakuwa katika muda aliyotaka Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yanfa'aha idha shaa yanfa'aha, kisha Allah ataondoa utawala huo muda atakaotaka Allah kuondoa utawala huo. Thumma takunu mulkan jabariya, kisha utakuja utawala aljabariya ay alqahariya, utawala wa mabavu, watu watatawala kwa mabavu. Fatakunu ma shaa Allahu an takun, utawala huo wa mabavu utaendelea kuwepo kwa muda atakaotaka Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yarfa'uha idha shaa an yarfa'aha, kisha utaondoka pale atakapotaka Allah kuondoka utawala huo. Thumma takunu khilafatu ala manhaji nubuwa, kisha utarejea tena utawala ule utakaokuwa katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma takata, kisha mtume akanyamaza. Dalla hadha alhadith alsharif alsahih, inajulisha hadithi hii tukufu kwamba hali inapozidi kwenda, utawala wa kifalme uko na wabakia katika baadhi ya nchi, na utawala wa kimabavu ushaingia katika maeneo mengi, na watu wanatawala kwa mabavu, na utawala utakwenda kwa muda atakaotaka Allah tabaraka wa taala, kisha utakuja utawala katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii inaleta malewazo kwa wale walio katika sunna na njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuendelea kuwa na uvumilivu na kufanya juhudi katika dini yao na kuendelea kuitangaza tauhidi na sunna pasina kuangalia watu wanaotoka na watu wanaoingia, bali wao wanatakiwa kudhibiti na kudumu katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu bishara ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaonyesha kadri dunia itakapoharibika na watawala wakaenea katika ardhi, lakini utawala katika khilafa ya Mtume utasimama pale atakapotaka Allah tabaraka wa taala. Na Allah atatueleza hazibadilishi hali mpaka nasi tubadilike. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi nyingi, la tazalu taifatu min ummati dhahirina ala alhaq, halitoacha kubakia kundi lenye kuitangaza haki na kudumu katika haki nikinusuriwa na Allah tabaraka wa taala, hatta takuwa saa, mpaka kiyama kisimame. Kwa hivyo watu wasimame na watu wathibiti na watu wawe na subra. Isbir nafsaka ala sunna, asema Imamu al-Auza'i, isubirishe nafsi yako kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waqif haythu waqafa al-qawm, na usimame pale waliposimama watu, maana yake masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waqul bima qalu, useme yale wanayosema, maana yake yale wanayosema masahaba na wewe useme. Wasluk sabila salafuka sale, na uipite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasahu kama wasiahum, ukifanya hivyo utapata yale yaliyowapata wao. Anasema Allah tabaraka wa taala, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نوالي وليتنقلي وانزو كتكدين مهاجرين الأنصار نكيشا أكتاجكم لنتاته. نوالي وليوفتي قويمة كلا موجة لتهيدي كبكية كتكدين يا الله، نكوى نصبر كتكدين يا الله، نكوى تهيدي كوى نوفمريب na kuendelea kumwabudu Allah katika njia iliyofundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wala mtu asifurike na hali wanazokwenda nazo watu, wakaiacha dini, wakaacha mwongozo, wakafuata matamanio ya nafsi zao. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu wote wa Allah, tupo katika siku adhimu, tupo katika siku tukufu, siku ya Idi al-Adha, siku ya Idi ya kuchinja. Na watu wataelekeza nguvu zao na kuchinja minyama yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama aliposema Allah tabaraka wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Na watu wajitume, na siku za kuchinja ni leo na kesho na kesho kutwa. Watu wachinje nyama yao, wajikurubishe kwa Allahu tabaraka wa taala, na Allah aweze kukubalia ibada zetu. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, hii ibada ya kuchinja inaonyesha namna gani Allah tabaraka wa taala anapenda waja wake wajikurubishe kwake kwa kumwagia damu yeye, na sio kumwagia damu uzimu na mashaitani na watu kuchinja kwa ajili ya miti na mapango. Hivyo watu wamwage damu zao kwa Allah, chinja kwa ajili ya Allah, na wala usichinje kwa ajili ya mashaitani. Chinja kwa ajili ya Allah, na wala usichinje kwa ajili ya mizimu. Chinja kwa ajili ya Allah, na wala usichinje kwa ajili ya matambiko. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, katika siku kama ya leo utawaona wazazi wengi wanaghafilika, wanasahau kuwasimamia familia zao na watoto wao na wake zao. Leo ni siku wanawake wengi watatembea uchi barabarani, na hii ni laana, na hii ni hatari, na hii ni balaa, na hili ni jambo baya kabisa linalomkasirisha Allah tabaraka wa taala. Na huku ni kufufua sunna ya jahiliya, ni kufufua mila za kijahiliya. Wanawake wajistiri na wanaume wasimamie mabinti zao, wabaki katika majumba yao, na wala wasijipambe wakatoka barabarani. Amesema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alipokea hadithi ya Imam Muslim katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sinfani min ahli an-nar lam arhuma, makundi mawili ni watu wa motoni sijawaona. Akawataja Mtume, rijalun ma'ahum siyatun kaznadi al-baqar yadrubuna biha an-nas, kundi la watu ni wanaume ambao wanatembea na bakora kama mikia ya ng'ombe, wanawapiga watu kwa sina makosa. Na hii ni ibara inaonyesha juu ya watawala waovu wanaowapiga watu kwa sina kuwa na makosa. Kisha Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wa nisaun kasiyatun ariyatun, na wanawake waliovaa nguo lakini wako uchi, wamevaa nguo zimevunika baadhi ya viungo vyao, wamevaa nguo lakini zinabana miili yao. Hawa ni wanawake wa motoni. Wanishau kasiatu ariyatu mailatu mumilat, wanatembea kwa maringo, wanaingia katika uovu, wanawashawishi watu kuingia katika uovu. Hii ni hatari, wanawake kutembea uchi, kwa maana ya kwamba wakavaa nguo zimefunika baadhi ya viungo na zimeacha wazi baadhi ya viungo vyao vingine, ama wameonyesha mapambo yao ambayo Allah tabaraka wa taala amewakataza wasionyeshe. Kisha Mtume akasema, alama nyingine, ala ruusihinna kaasnibati lbukti lmaila, juu ya vichwa vyao wamesuka nundu kama za ngamia zilizozidi juu ya migongo ya ngamia. Manake mwanamke akasuka nywele akazikusanya kichwani, au akafunga manio akaniweka, akawa mfano wa mtu mwenye vichwa viwili, kisogo kikawa kikubwa zaidi. Hii ni haramu na hili ni jambo baya. Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulna aljanna, wanawake hawa hawataingia peponi, wala yajidna rihaha, na wala hawataisikia harufu ya pepo, wa inna rihaha la yujad min masirat kadha wa kadha, na harufu ya pepo inafika masafa ya mbali. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, tuziokoe nafsi zetu na familia zetu, tuwazuie familia zetu, wake zetu na watoto wetu kuvaa tabarruj, kuonyesha mapambo yao na kutembea uchi katika siku kama ya leo. Siku kama hizi za Idi ni siku za watu kumwabudu Allah na kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Qala subhanahu wa taala, amesema Allah subhanahu wa taala, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na muokoe familia zenu na moto wa Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja ajitahidi kuisimamia familia yake, kila mmoja ajitahidi kuiangalia familia yake, binti zake na watoto wake na wake zake, wabakie katika taa ya Allah katika masiku kama haya, masiku ya kutukuzwa Allah tabaraka wa taala. Akhiran, jambo la mwisho, ayuhal muslimuna ibadallah, haya ni masiku ya kuchinja na ni masiku ya kumkabiri Allah azza wa jal, kumtukuza Allah tabaraka wa taala. Kila baada ya swala, kuanzia hivi baada ya Idi, watu watakikana wakimaliza kuswali, wawe wanaleta takbira, wanamkabiri Allah subhanahu wa taala, lakini wasilete kwa sauti moja ya pamoja, bali kila mmoja alete mwenyewe na ainue sauti yake. Na hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye na masahaba zake, masiku matatu baada ya siku ya leo. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, tutumikie siku yetu ya leo vizuri, tumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa khairi, na tuziangalie familia zetu na tuwaangalie watoto wetu wasije wakaingia katika munkarati, katika mambo maovu na maasiya ambayo watu watatumia kutangaza katika siku kama hizi za Eid, ambazo watu husherekea kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, atuhifadhi sisi na familia zetu, atujalie mwisho mwema. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.